สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่22นะครับยังคงอยู่ในหัวข้อย่อยก็คือพระเยซูรับบัพติศมาตอนที่2ครับตอนที่2นี้เรากำลังดูเรื่องของการสำแดงจากพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาผมขออนุญาตทบทวนนะครับว่าเหตุผลเกี่ยวกับการที่ว่าพระเยซูทำไมต้องรับบัพติศมาด้วยทั้งที่พระเยซูนั้นไม่ได้เป็นคนบาปไม่ได้เป็นเหมือนกับเรานะครับเราต้องรับบัพติศมาเพราะเราต้องกลับใจใหม่นะครับเราต้องสำนึกว่าเราผิดบาปเราต้องเปิดใจของเรานะครับในการที่จะขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับการบัพติศมาของยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการกลับใจของมนุษย์ของผู้ที่เชื่อนะครับและการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงก้าวออกมาจากกลุ่มผู้ฟังเพื่อขอรับบัพติศมาจากยอห์นนะครับด้วยเหตุผล3ประการประการแรกครับก็คือขออนุญาตทบทวนนะครับประการแรกก็คือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับที่พระเยซูจะทำเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าพระเยซูนั้นประสงค์ที่จะทำตามที่พระเจ้าต้องการนะครับให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่คือพระมหาบัญชานะครับก็คือให้คริสเตียนนั้นที่จะเมื่อเชื่อแล้วรับบัพติศมาเมื่อกลับใจแล้วรับบัพติศมาประการที่สองครับก็คือพระเยซูต้องการที่จะแสดงว่าพระองค์เห็นด้วยกับงานของยอห์นพระองค์ทรงแบ็กอัพงานของยอห์นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นสิ่งที่ท่านได้เรียกร้องคนกลับใจพระเยซูก็เห็นด้วยเพราะว่างานของพระองค์จริงๆแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ก็คืองานที่ทำให้คนต้องกลับใจนะครับหันกลับมาหาพระเจ้าหันกลับมามีความเชื่อความศรัทธาหันมาหาพระเยซูเพื่อที่จะได้ไปถึงพระเจ้าประการที่3ครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการวายพระชนการฝังและการเป็นขึ้นในความตายนะครับในวันนี้ครับเราจะมาดูสิ่งที่สำคัญมากครับ2 อย่างด้วยกันประการแรกครับการสำแดงจากพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้สำแดงชัดเจนนะครับว่าพระเยซูเป็นใครถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกานะครับทั้ง3ตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเดียวกันก็คือพูดถึงความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้าครับตามบันทึกของลูกาครับคนทุกคนที่ได้รับบัพติศมาวันเดียวกับพระเยซูก็ล้วนแต่รู้เห็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ว่าอะไรครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์สันฐานเหมือนนกพิราบนั้นได้ลงมาบนโพรงมัทธิวนะครับและมาระโกก็บันทึกด้วยว่าพอเสด็จขึ้นจากน้ำในทันใดนั้นท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสู่โพรงนะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับว่านี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการคอนเฟิร์มครับในการสำแดงนะครับจากพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นใครนี่เป็นทรายนะครับนี่เป็นสัญญาณชัดเจนพี่น้องครับนกพิราบนั้นมีความหมายว่าไงครับนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับพี่น้องคำตอบก็คือนกพิราบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความอ่อนโยนความงดงามครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนในสมัยต่อมาจึงใช้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมาที่องค์พระเยซูคริสต์ดุจจะนกพิราบนั่นเองเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือไม่เพียงแต่มีพระวิญญาณลงมานะครับมัทธิวมาระโกลูกานั้นก็ล้วนบันทึกตรงกันครับว่ามีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพี่น้องครับคนที่ตรัสนี้คือพระเจ้าพระบิดาครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระบิดานั้นทรงตรัสต่อหน้าคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ว่านี่แหละคือบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับคำว่าบุตรนั้นอย่าไปคิดแบบที่มนุษย์ธรรมดาคิดว่าเมื่อเป็นลูกนะครับก็จะต้องมีพ่อมีแม่นะครับใครเป็นแม่พระเยซูล่ะแล้วพ่อกับแม่ต้องแต่งงานกันไหมพ่อกับแม่ต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกันไหมนะครับถึงจะมาเป็นลูกพี่น้องครับอย่าคิดอย่างนั้นเพราะนั่นคือการคิดแบบมนุษย์ตามกรรมพันธุ์นะครับตามแบบมนุษย์ที่เป็นเพศหญิงเพศชายแต่คำว่าบุตรในที่นี้นั้นมีความหมายถึงอะไรครับคำว่าบุตรในที่นี้นั้นมีความหมายว่าแปลว่ามาจากก็ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลว่ามาจากคำว่าบุตรของพระเจ้าหรือบุตรของพระบิดานั้นหรือพระบุตรของพระบิดานั้นนะครับก็คือเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าส่งพระองค์มาครับ นะครับคำว่าพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเวลาเราใช้คำว่าพระบุตรนะครับเราต้องใช้เติมคำว่าพระนะครับอยู่หน้าบุตรครับเราทั้งหลายนะครับเราทุกคนนั้นเป็นผู้เชื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระหูพจน์นะครับเป็น sons of God แต่ว่าเมื่อเรียกพระเยซูนั้นเราต้องเรียก the son of God ตัว s นะครับต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่าภาษาไทยใช้ถูกแล้วครับเติมคำว่าพระซึ่งเป็นราชาศัพท์นะครับอยู่หน้าคำว่าบุตรนั่นหมายถึงมีอยู่องค์เดียวครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าและที่นี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่บันทึกถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพปรากฏพร้อมกันพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกที่บันทึกถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพของเราที่ปรากฏพร้อมกันพระเยซูองค์พระบุตรได้รับมอบหมายเพื่อเริ่มทำพันธกิจโดยสัญลักษณ์ก็คือการบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาเพื่อเจิมตั้งและให้ฤทธิ์อำนาจแก่พระเยซูนะครับและพระเจ้าพระบิดานั้นตรัสรับรองพี่น้องเห็นไหมครับว่าที่นี่ได้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนมากครับพระสุรเสียงนะครับของพระเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับพระบุตรนั้นมีกล่าวถึง3ครั้งในพระราชกิจของพระเยซูครับ ก็คือตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกและครั้งที่2นะครับก็คือเมื่อพระองค์รับบัพติศมาทรงจำแลงพระกายนะครับและครั้งที่3ก็คือพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้น3ครั้งนะครับจะพบว่ามีการบันทึกถึงพระสุรเสียงของพระเจ้าครั้งแรกนะครับทบทวนครับก็คือเมื่อพระเยซูรับบัพติศมานะครับครั้งที่2ก็คือพระเยซูจำแลงพระกายนะครับและครั้งที่3ก็คือพระเยซูถูกตรึงแมงเขนพี่น้องครับมาถึงณจุดนี้นะครับเราเรียนรู้จากตอนที่2ของการรับบัพติศมานะครับเราจะเห็น ตรีเอกานุภาพชัดเจนคำว่าตรีเอกานุภาพนั้นเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญมากของคริสเตียนนะครับมีศาสนา2ศาสนาใหญ่ๆที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพเป็นพระภาคหนึ่งของตรีเอกานุภาพนั่นคือศาสนายิวกับศาสนาอิสลามเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและในอีกหลายๆลัทธิเทียมเท็จมากมายนะครับที่คำสอนผิดนะครับเทียมเท็จทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพยานพระเยโฮวาครับเขาก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าเทียบเท่ากับพระบิดานะครับหลายๆคำสอนที่เทียมเท็จหรือผิดนั้นก็บอกว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าองค์น้อยนะครับหรือมาจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีฤทธานุภาพไม่มีความเป็นพระเจ้าเทียบเคียงกับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าเที่ยงแท้มีองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านี่คือคำสอนเทียมเท็จครับพี่น้องเวลาที่เราไปพบกับสิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังและเราต้องรู้ตัวนะครับว่าเราไปคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เราไม่ได้อยู่ในคริสตจักรเดียวกันกับเขาได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจำเป็นที่จะไม่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงหลักข้อเชื่อสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับเราอาจจะคบกันเป็นเพื่อนได้แต่เราไม่อาจที่จะพูดและเราไม่อาจที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อได้ครับพี่น้องครับต้องระวังให้ดีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนสติพี่น้องและหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงรับบัพติศมานะครับภาพนี้เป็นภาพที่อ่อนโยนมากเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเราเห็นภาพของพระเจ้าพระบิดาภาพของพระเจ้าพระบุตรพระเยซูและภาพของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันนะครับเป็นครั้งแรกทีเดียวในพระคัมภีร์ตอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ